तो हम अभी अनजान संतों के फंस गए, अपनी पिछली कमाई खा रहे थे, भविष्य की कुछ बन नहीं रही थी, और ये भी उन्हीं को प्राप्त होंगे जो अधिकारी से नाम लेगा। अनाधिकारी भी नाम देन लग जाएंगे, निकम्मी आत्मा काल के दूत, उनसे लाभ कभी नहीं होगा। इस प्रकार आध्यात्मिक लाभ आपका विधिवत पद्धति, विधिवत साधना से ही प्राप्त होता है। क्या बताते हैं, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता दुख डाली दोरी है, उसके सब सुख प्राप्त हो जाएंगे, दुख और ये दारिद्र यानी आपका जो वित्तीय हानि भी समाप्त हो जाएगी, और भक्ति का जो दारिद्र्य आपके अंदर है, भक्ति का जो भक्ति की कमाई कम है, टोटा है।